Het is 2:00, Wouter Walgemoet met het NMS-journaal. De democratische senator Elizabeth Warren heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. In december kondigde Warren al aan dat ze het volgend jaar wil opnemen tegen president Trump, die waarschijnlijk weer namens de Republikeinen verkiesbaar is. De 69-jarige Warren is niet de eerste democraat die zich heeft gemeld voor de presidentsverkiezingen, maar wel een prominente. Ze is een invloedrijke politicus aan de linkerkant van de partij en zei eerder dat ze wil strijden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. Het aantal doden door het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Het gebouw stortte woensdag in. 14 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Hoewel de kans klein is dat er nog mensen onder de brokstukken liggen, zoeken hulpverleners door. De Turkse president Erdogan heeft de rampplek bezocht en woonde de begrafenis van een aantal slachtoffers bij. Hij bevestigde dat de flat grotendeels illegaal was gebouwd. Tienduizenden mensen hebben afgelopen avond in Rome geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden. Actievoerders eisen meer gelijkheid, het recht op werk en minder racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de Italiaanse regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Het kampioenschap komt voor Ajax verder uit het zicht. De Amsterdammers verloren afgelopen avond in Almelo met 1-0 van Heracles. Als koploper PSV vandaag van FC Utrecht wint, is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft afgelopen avond overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip werd het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen PEC Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer vannacht is het bewolkt en regent het flink. Minima liggen rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden. In de middag trekt de wind weer aan. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Jonna ter Veer. Goedenacht, welkom bij Wat het daglicht niet verdragen kan, waarin ik je bijpraat over de schaduwkanten van het nieuws. Want als je er toch van wakker ligt, kunnen we het er maar beter over hebben. Er is een podcast waar ik van wakker lig. De brand in het landhuis. Dat is een podcast van podcastmaker Simon Heijmans en hij duikt in de dood van een rijke man uit de buurt, meneer Margraf. En die man kwam om bij een brand. Maar Simon ontdekte gaandeweg meer, want Margraf kan wel eens zijn vermoord. Ja, waar een podcast al niet toe kan leiden, daar wil ik alles over weten. Zometeen spreek ik Simon over de zinderende finale van zijn podcastserie. Die stond namelijk gisteren in je favoriete podcast-app, De Brand in het Landhuis. En je kan reageren op onze nachtvraag. Welk verhaal, welk gerucht of mysterie spookt er rond in jouw buurt? Dat wil ik wel van je weten. Heb jij ook zo'n verhaal over waar je nu woont of waar je bent opgegroeid? Is er een verhaal wat je altijd is bijgebleven of nog steeds? Bel me even. 0800 1121. Praat mee op Twitter met hashtag daglicht. Of stuur een berichtje naar de Radio 1 app. I am a loner, all confused, waiting for the rainy day, while I spend my time walking in the sunshine. Oh, you don't get to know. the Dove met Coconut Kiss. En als jij nou iets hebt meegemaakt in je buurt, of een gerucht of mysterie waait er al rond, misschien al vanaf je jongste jeugd, bel me dan even 0800-1121, want dat verhaal wil ik natuurlijk even horen. Geheim, gerucht, mag alles zijn. Dat je zelf hebt meegemaakt of wat je hoort of kent van een buurman. Je kan ook een berichtje sturen naar de Radio 1-app of op Twitter meepraten met hashtag daglicht. We gaan naar Vught. Een mysterieuze landheer, een vernietigende brand en een enorme berg geruchten. Dat zijn de ingrediënten voor de zinderende podcastserie De Brand in het Landhuis. Laten we een stukje luisteren. Op 7 december 2003 breekt er brand uit in het landhuis Sionsburg in het Brabantse dorp Vught. Een enorme knal, baf! Ewald Margraf, de laatste bewoner van het pand, overleeft het niet. Margraf is gevonden vlak achter de voordeur. Hij lag daar al voordat hij dood was, denk ik vaak. En wat ik vooral raar vind, is dat die hele kunstkwestie helemaal nooit is uitgezocht. Zijn collectie schilderijen is weg. Miljoenen zijn er verdwenen. En zijn fortuin van 160 miljoen, daar werd aanvankelijk nog geen tientje van teruggevonden. Hier is iets helemaal fout. Ja, gisteren verscheen de laatste aflevering. De ontknoping dus van deze spannende podcastserie van podcastmaker Simon Heijmans. Simon, goedenacht. Ik kan al weken niet slapen omdat dit verhaal zo spannend is. Geldt dat voor jou ook? Ik heb ontzettend slecht geslapen de afgelopen tijd. en dat komt eigenlijk omdat er... Het is inderdaad een verhaal wat al heel lang met allerlei geruchten omgeven is. Ik heb mezelf ten doel gesteld daarin een waarheid te gaan vinden. En dat betekent dat je heel vaak alles opnieuw en opnieuw en opnieuw gaat bekijken. En al die namen die je in de podcast voorbij hoort komen, daar lig ik al maanden mee in bed. omdat ik er maar over blijf nadenken hoe het nou kan zitten. Maar ik denk wel dat we in de laatste aflevering heel eind zijn gekomen, ja. Ja, want het zijn eigenlijk allemaal kleine puzzelstukjes. Hè? Over Ewald Margraf, een man die ontzettend rijk is, die met zijn hond alleen op een landgoed woont, omkomt bij een brand. En dan komen er ontzettend veel geruchten los. Maar het is eigenlijk al lang geleden, 2003. Ik vroeg me dus af, wat maakte nou, welke geruchtencombinatie maakte nou dat jij nu dacht, hier moet ik wat mee gaan doen? Nou, het is inderdaad al heel lang met geruchten omgeven, ook omdat meneer Margraf al als heel excentriek bekend stond. Dus iedereen kende hem al wel. Daardoor kwamen na die brand allerlei verhalen ook naar boven. Dat er een vermogen moest zijn geweest van 160 miljoen, wat niet meer te vinden was. Er zou een schilderijencollectie zijn van 550 werken die spoorloos verdwenen was. Waaronder ook Rubens schilderijen. Echt van zeker, er zaten belangrijke werken tussen, werd er gezegd. Dus dat was best een collectie die kwijt was. Nou, dan was er nog het gerucht dat er in de kelder van het huis Sionsburg, dat is afgebrand, zouden documenten hebben gelegen van de Duitse ridderorde. Dus hele belangrijke middeleeuwse documenten. En toen hoorde ik afgelopen jaar, in 2018, nog dat er een gouden muntenschat was verdwenen. Die was na de brand nog gezien. En vervolgens was ook die spoorloos verdwenen. En toen dacht ik, ja, maar er komen steeds meer uitlopers aan dit verhaal. Het blijft maar bestaan. Misschien is het toch de moeite waard om een keer uit te gaan zoeken. Ja, want zijn dood, hij zou omgekomen zijn bij een brand. Geloofde jij dat? Of dacht jij al, hier moet meer aan de hand zijn? Nou, ik heb altijd wel geloofd dat dat zo was. Ook omdat het beeld wat in Vught bekend was, en ik kom uit de buurt van Vught, was dat meneer Margraf is gevonden vlak achter de voordeur. Dus dat geeft toch het beeld dat hij op weg was naar buiten en daar in elkaar gestort is. Er waren zoveel geruchten. Dus er werd ook op een gegeven moment gezegd, misschien is de brand wel aangestoken. Er was nog een vraag, waarom is de brand weer niet naar binnen gegaan om hem te redden? Ja, want die hadden de sleutel. Er kwam op een gegeven moment iemand bij de brand met de sleutel van het pand. Dat was een van de vertrouwelingen van meneer Margraf. Die had de sleutel, die kwam aan. En de brandweer is niet naar binnen gegaan. Daarop kwam een hele hoop verontwaardiging en een publieke informatieavond waarin de brandweer uitlegde dat het pand gewoon te ver in brand stond en te gevaarlijk was om nog naar binnen te gaan toen zij aankwamen. Want zij waren natuurlijk ook een tijdje nadat de brand begonnen was pas aanwezig. En eigenlijk het hele pand is uitgebrand. Dus zij zeiden, we konden niet meer naar binnen. Ja. Weet jij nu na 6 afleveringen of het moord was? Of wil je dat niet verklappen? Nou, dat wil ik niet verklappen. Maar ik zou zeggen, het is de moeite waard om de 6e aflevering te horen. En ik denk dat als je eenmaal aan de serie begint, wat ik van mensen hoor, is dat mensen zeggen, ik heb de hele dag alleen maar zitten luisteren En nergens anders aan gedacht. Dus ik zou zeggen, begin bij aflevering 1 en race naar het einde en dan weet je het. Ja, precies. Nou ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan. En wat ik net al zei, ik kon er ook lastig van slapen. Maar ik voelde me ook heel erg verwant met jou als luisteraar, omdat tijdens het maken van de podcast, dat die al online stond, was jij hem nog aan het maken. Dus zoals ik het begreep, hoe jij het vertelt ook in die podcast, kreeg jij nog allerlei puzzelstukjes door luisteraars in je schoot geworpen. Dat is klopt, wel bijzonder. Ja, we hebben de eerste 3 afleveringen hebben we online gegooid tegelijk, waardoor mensen meteen in het verhaal zaten, meteen wisten waar het over ging. En er zijn inderdaad de aflevering 6, de laatste aflevering, bestaat eigenlijk volledig uit informatie die nog in de laatste week gekomen is. Ja, en dat doordat is dus mensen gehoord hadden wat we doen. En dat is dus informatie die eigenlijk voor jou de puzzel heeft opgelost. Ja, zeker. En daarin heb ik bijvoorbeeld ook nog iemand kunnen spreken die 15 jaar niet heeft gesproken met de pers en nu toch met mij wilde praten. En dat kwam bijvoorbeeld doordat hij hoorde hoe rustig en met aandacht ik de podcast heb aangepakt. Dus ik heb echt de tijd genomen om met iedereen te praten. En de interviews duurden meestal langer dan een uur. Dus ik was niet op zoek naar een paar snelle quotes om dat verhaal even snel neer te zetten. Maar ik ben er echt ingedoken. En dat heeft mensen vertrouwen gegeven om te praten na zo'n lange tijd. Ja, je hebt ook echt een mooie stem om uit te luisteren, moet ik zeggen. Thanks. Wat ik me wel afvroeg, hè? Jij duikt in een giftige cocktail over die schilderijen. Waar zijn die schilderijen gebleven? Waar is het geld gebleven? Dat zijn vragen waar jij ook echt kan denken aan een criminele bende die hierachter zit. Ik vroeg me af, tijdens het maken van die podcast, ben jij bedreigd of heb jij je bedreigd gevoeld? Nee, ik ben niet bedreigd. Maar ik ben wel, ik heb me ook niet bedreigd gevoeld, maar ik ben wel flink onrustig geweest. Ik ben op zich niet zo'n held. Dus ik heb me wel inderdaad, ik ben er wel onrustig over geweest. Maar bijvoorbeeld wat je zegt, er zit eventueel iets crimineels achter. Daar weet ik ook niet het allerfijnste van, maar daarvoor heb ik bijvoorbeeld gesproken met kunstdetective Arthur Brandt. Die wel bekend is met die wereld en daar wat meer informatie kon gaan zoeken. Ja, maar je hebt niet bij iedereen vrienden gemaakt? Nee. Ik heb verteld wat ik heb gevonden en ik heb verteld wat me is overkomen. En daar heb ik niet alleen maar vrienden mee gemaakt, maar ik heb dat wel zo eerlijk mogelijk willen vertellen. Vond je dat moeilijk? Ja, zeker. Kijk, ik ben acteur, dus ik ben gewend om verzonnen dingen te spelen. Dus ik heb er wel aan moeten wennen dat het nu ineens met echte mensen te maken had. En de politie, dat vroeg ik me ook nog af. Want in jouw hele podcast komt de politie niet voor, maar als ik zie wat voor tegels jij allemaal ligt en waar jij allemaal achter komt, zonder dus te veel te willen vertellen, dan denk ik, die moeten aan de lijn hebben gehangen. Meteen. Nou, wij hebben aan de lijn gehangen bij de politie. En we hebben ze meerdere keren verzocht om te reageren, om informatie. Er zijn wat politieonderzoeken geweest naar de brand en ook naar eerdere dingen die meneer Margaf overkomen zijn. Dus we hebben vrij snel gevraagd, mogen we weten hoe dat gegaan is of wat daar de uitkomst was? En hebben eigenlijk keer op keer te horen gekregen dat we geen toegang kregen tot die dossiers als ze überhaupt nog bestonden. Dat is ook opmerkelijk. Maar wie weet, als ze de laatste aflevering nog horen, dat ze dan denken, we gaan deze cold case heropenen. Ja, wie weet. Ja. Hey, tot slot, als Margaf nog zou leven, wat zou die van je podcastserie hebben gevonden? weet ik niet. Ik zou, toen ik eraan begon, gezegd hebben, hij zou het vreselijk vinden en hij zou me de huid volgescholden hebben. Maar ik ben er ook wel achter gekomen door met mensen te praten die contact met hem hadden. Het was ook wel iemand met een bepaald soort humor. Los van of je het eens was met hoe hij met andere mensen omging en met zijn landerijen omging, moet het ook wel iemand zijn geweest waarmee je leuk een wijntje kon drinken 's avonds en een beetje kon lachen. Dus ik zou het niet weten. Maar ik denk eigenlijk, ik ben van de media, ook nog van de publieke omroep, dus dan hoor je een beetje bij de overheid. Misschien had hij het wel helemaal niks gevonden. Ja, daar had hij een hekel aan, hè? Dat maakte hem ook zo'n veelbesproken persoon in het dorp. Nou, precies, ja. Het is een hele interessante podcast. Ook al meer dan 125.000 keer beluisterd in 5 weken, naar 6 weken tijd. Dat is ongelooflijk veel. Dus je kan wel zeggen dat jij misschien nu even rust verdient, of niet, Simon? Ja, ik ga enorm slapen. Ook omdat ik nu in die 6e aflevering een antwoord heb gevonden. Dus ik kan weer even rustig slapen. Zonder valiumtabletten. Zeker. Ja. Eindelijk. Eindelijk. Nou, luister hem vooral. De Brand in het Landhuis van Simon Heijmans. Je kan hem vinden in je favoriete podcast-app. En elke aflevering sluit af met het nummer dat je al zachtjes hier onder dit gesprek hoorde. Ages van Amir Vaidi. Simon, dank je wel. Yes, dank je wel. For ages now, but some things just don't let go. I've been trying to leave this town forever now, but the stories never grow old. Jij nou ook een geheim of een gerucht wat in jouw buurt rondwaart? Je hoorde het net al Simon Heijmans vertellen. Het kan zomaar tot een hele mooie podcast leiden of tot een mooi gesprek in de nacht met mij. Dus bel me even op 0800 1121 of stuur een berichtje naar de Radio 1 app. En dan gaan we nu door met het volgende onderwerp. En ik wil namelijk heel graag met jou praten over wat er gebeurt als jij Bitcoin hebt. Digitale munten. Want als je geld hebt, dan zet je dat op de bank en dan kan je dat met een pinpas eraf halen. Maar op het moment dat je digitale munten hebt, dan moet het ook ergens bewaard worden. Maar hoe kom je er dan bij? Nou, daar zijn speciale beheerders voor die je toegang geven tot jouw digitale geld. Maar nou is de eigenaar van het Canadese bedrijf Quadriga CX, het is een bankbeheerder zeg maar, die is plotseling dood gegaan en hij is de enige die dus toegang heeft tot een fortuin van 127 miljoen euro aan digitale munten. Evelien Klumpers, goedenacht. Jij weet alles van Bitcoin. Hi, goedenacht. Nou ja, ik hoop het. Ik doe mijn best. Leg maar even uit, hoe kan het nou dat maar één persoon toegang heeft tot zoveel geld? Is dat normaal bij digitale munten? Ja, het is echt een bizar verhaal. Een Canadese meneer, Gerald Cotton, die is zogezegd overleden. En de enige inderdaad die dat paswoord heeft om bij al die digitale cryptomunten te komen. Dat is niet normaal. Het is wel normaal dat cryptomunten in een cold wallet zogenaamd opgeslagen worden. Een cold wallet? Als het om hele grote bedragen gaat. Een cold wallet is een digitale portemonnee waarin jouw paswoorden zitten om transacties te kunnen doen, om cryptomunten te kunnen verhandelen en om contact te maken met het netwerk waarop deze cryptomunten verhandeld worden. En die is dus niet verbonden met het internet. En zeker als je met hele grote bedragen te maken hebt, in dit geval is het 127 miljoen euro, dan is het niet gek om dat op deze koude portemonnee op te slaan. Omdat als je dat niet daarop hebt staan, maar gewoon op het internet verbonden bent met een internet, bijvoorbeeld een hot wallet heet dat, een hete portemonnee, dan heb je de kans dat er mensen die kwade zin hebben die cryptomunten kunnen stelen. Maar het is wel ongebruikelijk dat deze cryptomunten paswoorden alleen door één persoon bekend waren. Normaal gesproken heb je dan verschillende mensen met allemaal moeilijke procedures die dan de cryptomunten die daarbij kunnen. Mm-hmm, ja. Het is een heel vreemd verhaal. Ja, want nu had dus maar één man had toegang, de eigenaar van dat bedrijf. Wat weten we van hem? Nou, hij was naar India gegaan om een weeshuis te bouwen of een kinderthuis op te zetten. En daar is hij opgenomen in het ziekenhuis en een dag later is hij overleden, zo gezegd, aan de gevolgen van de ziekte van Crohn. Ja. Hij is aan een hartstilstand overleden. het gekke is, als je kijkt naar Quadriga CX, zijn bedrijf, en je gaat het op internet opzoeken, het is zogezegd de grootste cryptocurrency exchange van Canada. Maar als je dan op LinkedIn kijkt, dan zie je maar 1 of 2 medewerkers van het bedrijf. Dus het is een heel vreemd verhaal dit. Dus ze beheren heel veel geld, maar ze zijn dus maar met een heel klein clubje. Die eigenaar die is plotseling dood. 30 was die, ja. Klopt dat? Ja, toch? Ja, 30. Ja. 30, ja, inderdaad. En dat is ook pas aangekondigd, want hij is in december 2018 is hij overleden. En pas een maand later, 14 januari, is het aangekondigd door het bedrijf dat de CEO is overleden. En nog veel later, volgens mij twee weken later, is pas de handel stopgezet. Dus tot die tijd kon je gewoon nog op die crypto-exchange handelen. Wat natuurlijk ook een beetje een gek verhaal is. Want je zou zeggen, kondig dat gelijk aan je gebruikers aan. Want er was, ja, eigenlijk was er heel veel onzekerheid. En er was al een tijdje was er van alles aan de gang bij dat bedrijf. Mensen konden niet meer handelen. Transacties gingen heel, heel traag. Of mensen konden hun geld er niet uithalen. Er is zelfs tot voor kort een rechtszaak geweest waarbij er een bank, de CIBC, 21 miljoen had bevroren. Dus er was nogal het een en ander aan de gang. Dus nee. Ja, het is nogal mysterieus allemaal. Dus ik tel het nog even op. Hè. Hij gaat dood. Een maand later wordt dat pas bekendgemaakt. En hij heeft de wachtwoorden meegenomen in zijn graf. Maar ja, kan het, als dat zo is hij wel echt dood, vraag ik me af. Ja, er gaan nu geruchten op Reddit onder andere en Twitter dat hij mogelijk niet dood is. Dat hij zijn dood in scène heeft gezet. En vooral ook omdat hij heeft 2 weken voordat hij naar India gereisd is, heeft hij zijn testament opnieuw laten opstellen of opgesteld. En in dat testament laat hij ongeveer een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars achter aan zijn vrouw, die hij slechts een maand daarvoor getrouwd is, Jennifer Robertson. Het wordt steeds gekker. Ja, en dan laat hij een vliegtuig aan haar achter, een zeilboot, nou, een Lexus onder andere, enkele huizen. En hij heeft ervoor gezorgd dat zijn 2 Chihuahua-honden $100,000 krijgen. Niet waar. Nou. Ja. Maar dit is, nou. Ja, die zitten er goed bij, die hondjes. Die zitten er zeker goed bij. Wat zegt die weduwe, vraag ik me dan af. Zijn weduwe, zijn vrouw. Weet zij meer? Ja, zij zegt dat de paswoorden die stonden op de laptop van die Gerald Cotton. Ja. En zij zegt dat ze van alles heeft geprobeerd om die paswoorden terug te kunnen vinden. En het hele huis is overhoop gehaald op zoek naar clues om die paswoorden terug te krijgen. Ze heeft de computer naar een expert gebracht. Maar ja, ze kan er niet bij. Ze wordt best wel bedreigd op het moment. Dus er was op 5 februari, 2-3 dagen geleden, weet niet welke dag we vandaag leven, was er een zaak om het bedrijf gaat natuurlijk absoluut niet goed onder beheer te brengen. Om te kijken wat er nog van gemaakt kon worden. Is ze niet opkomen dagen voor haar eigen veiligheid? Dus ze zegt, ik kan er niet bij. Ik weet niet waar mijn man de paswoord heeft gelaten. En ik ga naar de Bahama's, want ik zit er warmjes bij met mijn eigen vliegtuig. Nee, dat is flauw natuurlijk. Maar het is wel een hele gekke situatie natuurlijk, dat niemand erbij kan. Maar vertel me even van wat jij ervan weet. Kan je wachtwoorden die zo goed beveiligd zijn, kan je die uiteindelijk ontsleutelen? In dit geval kan het niet, denk ik. Het gekke van dit verhaal is dat er na zijn overlijden cryptomunten nog verplaatst zijn van de ene portemonnee naar de andere portemonnee. En een van de kenmerken van cryptomunten, die worden verhandeld over een technologie dat blockchain heet. Dat is een hele transparante grootboek eigenlijk. Dus je kan alle transacties nagaan. Nou zijn er allemaal mensen geweest die zijn op dit moment allemaal portemonnees, allemaal transacties, stromen aan het uitzoeken van die Quadriga CX. Om te kijken van, klopt dit verhaal wel dat ze zeggen dat ze alle cryptomunten in een cold wallet hadden opgeslagen? Of is dat eigenlijk helemaal niet waar? Nou, en wat ik dus 2 dagen geleden las, is dat het gerucht gaat dat er dus eigenlijk geen aanknopingspunten te vinden zijn dat al die cryptomunten in een cold wallet opgesloten zaten. Dus dat het mogelijk is dat ze gewoon overal, over alle exchanges, Binance, Bitfinex, allemaal verdeeld zijn. En dat er dus helemaal geen koude portemonnee is. Dus dat ze eigenlijk gewoon de boel aan het oplichten zijn, die geruchten gaan. Voor 127 ja. miljoen euro. Ja. Ja. Ja, echt bizar bedrag. Ja. Nou, ik vind het een interessant verhaal. Ik denk dat Hollywood ook wel meekijkt, denk je niet? Ik denk dat er een hele mooie film over gemaakt kan worden, inderdaad. Ja, precies. Of een mooie podcast ook, hè? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Ja, precies. Nou, Eveline Klumpers, ja, nu je dat toch zegt, misschien moet ik toch nog even de nachtvraag aankondigen. Een spannend verhaal dat in jouw buurt rondgaat. Heb jij zo'n verhaal, Eveline? Duister verhaal? Een duister verhaal. Ik vind dit toch wel een behoorlijk duister verhaal, ja, van Quadriga CX. Dat is echt iets wat ik blijf volgen. Nou, als je er meer over weet, kom je weer in de uitzending. Ja, is goed. Dankjewel. Goedenacht, dankjewel. Goedenacht. Into the Great Wide Open was dat van Tom Petty. De plaat en zijn schandaal. In de auto luister ik graag naar hele albums. En een van die albums die ik vaak draai is Lemonade van Beyoncé. Daarin zingt ze een heel nummer vol over ontrouw en vreemdgaan. En dan denk je natuurlijk gelijk aan haar huwelijk met Jay-Z. Je wil ook weten wat er dan precies gebeurd is. Nou, toen dat album uitkwam, toen gingen daar natuurlijk meteen geruchten over. Want op dat album is namelijk één nummer te horen. Sorry heet dat nummer van Beyoncé. En helemaal onderaan, het laatste zin die ze zingt is: You better call Becky with the good hair. Want dat zou dan de vrouw zijn waarmee hij vreemd gaat, de minnares. Nou, wat wilde geruchten? Het zou Gwyneth Paltrow zijn. Het zou een modeontwerpster zijn met wie hij veel contact had. Die op haar Instagram ook good hair, don't care had gezet nadat dat album uitkwam. Maar uiteindelijk kwam dan toch het verlossende antwoord van de vrouw die meeschreef op de plaat. Namelijk: Becky was niemand. Becky staat voor alle vrouwen die gebonden mannen verleiden of een relatie met gebonden mannen aangaan. Dus ja, jammer. Becky. En sorry. Dat was Becky with the good hair. Ik sprak eerder podcastmaker Simon Heijmans over zijn podcast De Brand in het Landhuis. Inmiddels al meer dan 150.000 keer gedownload. Dus het is echt een hele succesvolle podcast. Het gaat over een mysterie, over een oude landheer in Vught die omkwam bij een brand. Maar was het wel gewoon zomaar een brand? Dat onderzoekt hij dus en kan je terugluisteren. Nou, ik zat daarover na te denken wat voor mysterie er in mijn buurt eigenlijk rondwaart. Ik heb wel een gek verhaal wat ik even met je wil delen. Achter mij is een sloot van mijn huis waar ik woon. En een van mijn buurmannen, Jan, aardige buurman Jan, die was op een dag verdwenen. Die vonden we niet meer. Die was kwijt. En zijn vrouw die was natuurlijk in rep en roer. Politie werd ook ingeschakeld. Helikopters boven de buurt. Uiteindelijk na een paar dagen hebben ze Jan gevonden in de sloot. Ja, daar was hij tegen een soort dammetje was die aangegleden. En natuurlijk leefde die niet meer. Wat was er nou precies gebeurd? Dat is nog steeds niet opgehelderd of duidelijk. We denken dat hij misschien is, toen hij op zijn eigen balkonnetje stond, dat hij misschien is uitgegleden en toen in het water is gevallen. Of misschien is hij wel met zijn kop tegen een plantenbak gestoken. We weten het niet. Dat zal altijd een mysterie blijven. Maar in dat water kan je ook zwemmen. En ik moet wel zeggen, hoe fijn het ook is om in de zomer in dat water te zwemmen, ik denk ook altijd even aan Jan en wat er nou gebeurd is. Als jij nou ook zo'n verhaal hebt, bel me even op 0800-1121. Praat mee op Twitter met hashtag daglicht of stuur een berichtje naar de Radio 1-app. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Let's go. Last on You van Laura Pergolesi. Ik heb iemand aan de telefoon die wil meepraten over het geheim of mysterie dat rondwaart in jouw buurt. Met wie spreek ik? Je spreekt met Heino. Hoi. Hallo Heino. Ken jij het verhaal van het duivenschaal? Nee. Het is een draaiorgelprogramma is dat, hè? Ja. En er werden vroeger theaters meegegeven. En als een duif in het voorjaar zijn eieren legt, hij legt die 2 eieren. En als een duif uitvliegt in de lente, om de takjes op te halen, zeg maar de vredesduif, dan brengt hij die takjes weer terug. En als je dus naar de AWB vroeger ging bijvoorbeeld, en je ging daarop bij de vredestuin een fietsroute halen, dan kom je dus langs alle bezienswaardigheden, zal dat zeggen. En dan zie je het oude staan en het nieuwe staan. Maar meestal laten ze jouw fietsen langs het nieuwe en ga je langs het oude voorbij. Maar het werkelijke verhaal van de duivenschaal is dat waar het nieuwe staat, dat ergens aan de andere kant, binnen bereik van zoveel 100 meter, zeg maar voor het boerenplattelandse leven, zeg maar, hetzelfde gerealiseerd is of nog staat in het oude programma. Dat is het verhaal van de duivenschaal. Van de duivenschaal. Ik probeer het een beetje voor me te zien. Dus dat is een draaiorgel, maar wat bedoel je dan met oud en nieuw? Ja, een oud draaiorgel of een nieuw draaiorgel? Nee, dat bestaat echt. Het is een liedje die op de draaiorgel is gezet, die dus schuin opgezet is. Anders kun je het liedje niet afspelen. Mm-hmm. Dat is het verhaal van een duivenschaal, zeg maar. Ja. Dus, als je in het centrum van de stad bent, en je zou daar een kruis doorheen halen, zeg maar. Ja. Daar staan aan de weergaande zijde, is hetzelfde gerealiseerd. Alleen, je hebt verschillende soorten leestekens. Dus de ene loopt iets meer naar rechts, de andere loopt iets meer naar links. En er wordt nog wel eens wat tussen gezet, zeg maar. En dat noemen ze de duivenschaal. Ik heb weer wat geleerd. Ik weet niet of ik het echt een mysterie vind. Ik vind het wel een leuk weetje. Het bestaat echt. Het wordt onder andere door, dan moet ik even denken hoe ze heten, maar de helikopters, de landmacht, zeg maar. Ja. Die realiseren dat vanuit de lucht. Wordt dat op de kaart gezet. Nou, ik weet niet helemaal precies, maar ik ga denk ik even uitzoeken. De duivenschaal. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Jonna ter Veer. Een gruwelijke, bloederige dood van een Russische vrouw in Den Haag en 3 mensen die er iets mee te maken moeten hebben wijzen elkaar allemaal aan als de dader. Dat is in een notendop de rechtszaak die nu speelt in de Haagse rechtbank. Sander Knoera, dat is de rechtbankverslaggever van Omroep West, die volgt de zaak al maanden. Sander, goedenacht. Ik wil eerst even maar de gruwelijke feiten benoemen. Wat is er gebeurd aan de Leiweg 2 jaar geleden? Ja, dit verhaal begint eigenlijk allemaal op 23 januari 2017. Dan gaan 2 vrouwen die gaan naar het huis van Wendel G. en zijn vriendin Olena. En dat is ook het latere slachtoffer. Zij blijven daar 's avonds, ze blijven daar 's nachts. Er wordt dan veel gedronken 's nachts. En verschillende mensen die krijgen die avond ruzie met elkaar. Nou, om 6 uur 's ochtends gaat het latere slachtoffer gaat nog even naar een buurtwinkel. Ze gaat nog een fles wodka halen. Mm-hmm. En als uiteindelijk iedereen is uitgedronken, dan vallen ze in slaap. En dan wordt later die middag, tegen het eind van de middag, wordt Wendel G., de latere verdachte, die wordt wakker. En die ziet zijn vriendin bewusteloos liggen. En zij heeft haar bovenkleding uit. Ze zit onder de blauwe plekken en in de hal van het huis. Daar ligt allemaal bloed. En nou ja, 112 wordt gebeld en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. Nou, daar blijkt dat zij ernstig hersenletsel heeft. Zij zal ook later overlijden. En dan worden de vrouw die in het huis is en Wendel G., die worden gelijk meegenomen. En een 2e vrouw, die was inmiddels al weg, ja, die wordt later aangehouden. Dus er waren in principe 4 mensen bij betrokken. Ja, die is dus overleden. Eén is overleden. En hoe oud was Olena? Ja, zij was in de 50. Ik dacht dat zij inmiddels, ik weet het niet precies uit mijn hoofd, ik dacht dat zij 2,53 was. En dat is eigenlijk, weten we ook niet heel veel over haar. Behalve dat zij daar samenwoonde met Wendel G. Met Wendel G. Het klinkt echt als een begin van een hele slechte, spannende film, om het zo maar te zeggen. Maar ik blijf het toch heel raar vinden. Want er zit eigenlijk een soort van een moment in die dag waar niemand weet wat er precies is gebeurd. Ja, dat klopt inderdaad. Of in ieder geval zeggen dat ze niet meer weten wat er is gebeurd. Hè. Er is veel gedronken in dat huis, er is ook gebloot. En mensen hebben ook misschien wel een belang om te zwijgen. Bendel G. zegt zelf van, ik ben op een gegeven moment in slaap gevallen. Ik heb een joint gerookt. Mm-hmm. Ik weet echt van niks. Ik werd op een gegeven moment wakker en ik zag haar daar bewusteloos liggen. Ja, die twee vrouwen die zeggen eigenlijk ook dat ze er niet meer veel van weten. Eén vrouw zegt nog wel dat ze Wendel G. en zijn vriendin ruzie kregen. En dat zij wel wat heeft gezien. Maar ja, die ander die zegt bijvoorbeeld helemaal niks. Dus ja, als niet iedereen het achterste van zijn tong laat zien, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Dat snap ik. Maar zijn er ook aanwijzingen dat iemand het wel gedaan kan hebben? Bloedsporen, ik weet niet. Iets belastends? Ja, die aanwijzingen zijn er wel. Ja, absoluut hoor. Die aanwijzingen zijn er zeker. En op dit moment zijn die aanwijzingen vooral tegen Wendel G. Hij had bloed op zijn kleren. Hij had een flink strafblad, ook voor geweldsdelicten. Dus nu is eigenlijk zijn de meeste aanwijzingen tegen hem. Ja, die twee vrouwen die zijn geen verdachten, dus die hoeven in principe ook niks te verklaren. Nou, ze zijn tijdens de zitting opgeroepen als getuigen, maar toen zeiden ze van ja, wij gaan niks zeggen over deze zaak. Want ja, je hoeft jezelf in Nederland niet te belasten. Dus nou ja, misschien zou je daaruit kunnen opmaken dat zij zwijgen omdat ze misschien wel iets achterhouden. Omdat ze zichzelf niet willen belasten. Belasten. Dus. Maar goed, het staat dus vast voor het OM dat Wendel G. het heeft gedaan. Ja, voor het OM is inderdaad Wendel G. de dader. Wendel G. die zou zijn eigen vriendin vermoord hebben. En dat zou dan gebeurd zijn in een ruzie om zijn telefoon. Hij zou haar geschopt en geslagen hebben. Vooral tegen haar hoofd, ja. En hij is voor hun echt degene die het gedaan heeft. Dus daarom eisen ze ook 10 jaar cel tegen hem. Mm-hmm. De vraag is, gaat hij dat nog krijgen? Waarom is het de vraag of hij dat gaat krijgen? Nou ja, er was een hele verrassende wending in deze zaak. Ik heb hem gevolgd. Hij duurde bijna de hele dag. Nan hoor je het verhaal zo aan. En dan is het over 2 weken doet de rechter uitspraak dan vaak. Maar op een gegeven moment krijgen wij 2 dagen daarna het bericht dat Wendel G. ineens is vrijgelaten. Vrijgelaten? Dat is toch wel. Ja, dat is. De verdachte in een moordzaak. Vrijgelaten. Ja, de verdachte in een moordzaak die is vrijgelaten. En de verklaring die de rechtbank daar dan bij gaf. Ja, zij verwachten dat hij geen langere celstraf dan zijn voorarrest gaat krijgen. Nou ja, dan moet je in Nederland op vrije voeten worden gesteld. Hè. Voorarrest, dat mag geen voorschot zijn op je eventuele straf. Nou ja, hij heeft ongeveer 1 jaar in voorarrest gezeten. Nou ja, dat betekent dus dat hij niet meer de cel in hoeft. Nou ja, dan kan je in zo'n zaak waar je aangeklaagd wordt voor moord, ja, dan kan je er eigenlijk alleen maar van uitgaan dat iemand die straf niet gaat krijgen. Nou ja, dat zou in deze zaak dus vrijspraak betekenen. Jeetje, nou, maar dus hij, er wordt 10 jaar geëist en met 1 jaar is hij al vrij. Er is gewoon niet genoeg bewijs tegen iemand. Ja, je moet, als er enige twijfel is, kan je niet iemand veroordelen voor dit soort zaken. Zo gaat dat in Nederland. Je moet wel echt bewijs hebben. Wil je iemand achter tralies kunnen houden? En hij heeft zelf ook gezegd, nou ja, voor wat het waard is altijd, van ja, ik heb helemaal geen reden om haar te vermoorden. Wij hebben geen ruzie gehad. Ja. We woonden samen. Dus ja. Bewijs is er simpelweg niet tegen hem. Nee. Nou, tot slot, ik kan me voorstellen dat voor die familie van Olena onverteerbaar is. Zij is mishandeld, doodgegaan uiteindelijk. En de dader lijkt er gewoon mee weg te komen. Hoe reageren zij? Ja. Ja, zij waren daar ook zelf bij. In ieder geval, er was een dochter van haar zat in de zaal. Zij mocht ook gebruik maken van haar spreekrecht. Ze wilde een verklaring voorlezen. En het was best wel een jong meisje, een tiener, misschien begin 20. En ik vond dat ze een hele sterke verklaring voorlas. Ze zei van ja, wat nu ook de reden is waarom mijn moeder gedood is. Of het nou ruzie was, jaloezie, geld. Het is eigenlijk allemaal zinloos. En zij kwam tot een hele bittere conclusie. Zij zei van ja, er gaat waarschijnlijk nooit iemand veroordeeld worden voor haar moord. En dat was toch eigenlijk wel een vooruitziende blik inderdaad. Want het lijkt er echt op dat nu Wendel G. vrijgelaten is. Die twee vrouwen die eerst verdacht waren, maar dat ook niet meer zijn. Ja, het lijkt erop dat er uiteindelijk niemand voor deze, zo'n verschrikkelijk misdrijf de gevangenis in zal gaan. Ja, opdraait. Dankjewel, Sander Knoera van Omroep West, dat jij deze vreselijke zaak voor ons wilde toelichten. Your commander It's your kid, dear. I'm only a rookie and you're a vet. And I got this ship, it's kinda like my car. You're commander, new to the game. It's called survival, what's my name? For this mission, behind bars. But don't you know, it's getting kinda strange. Your Mars needs warmer, can that be your aim? Climb aboard with the speed of light. See the stars before it gets night. Hang on tight, the Earth's gonna move. He's a commander, it's your cadet. I'm only trying, but not quite the end. I got this cause it kinda seems so far. Don't you know, it's getting kinda strange. Buiten zo hard waaide en regende. Toen zat ik binnen en luisterde ik naar dit nummer. Heerlijk. Van Tom Petty hoorde je. Ik ben even het nummer kwijt. Maar je hoorde Tom Petty. Nova Star. Ja, heel goed, heel goed. Ik word gewoon gecorrigeerd door de presentator die jullie het volgende uur gaan horen. Dit was inderdaad Nova Star. Mars needs woman. Nou, dat ook weer opgelost. Halverwege het seizoen is er voor ijshockeyers een All-Star Game. En de All-Star, dat wil zeggen dat ze halverwege het seizoen klaar met z'n allen de beste ijshockeyerspelers worden uitgekozen. En die spelen dan wedstrijdjes met elkaar, die doen trucjes. En dat doen ze allemaal voor het publiek, zodat het publiek wat ze zo steunt, want ze spelen heel vaak in de week, dat het publiek van ze kan genieten. Maar er was een schandaal aan de hand. Namelijk, bij één trucje kon je $25.000 winnen. Dan moest je 5 schijven die overal oppopten, die bewogen ook, die moest jij met de puck raken als ijshockeyer. Dat had één man gedaan. Die raakte er 4 van de 5. En die werd dus uitgeroepen tot winnaar. En die had $25.000 gekregen, gewonnen. Maar, nou was er een moment dat ook de vrouwen dat trucje gingen doen, de vrouwelijke ijshockeyers. En daar was een vrouw, Brianna Dekker, die 5 pucks had geraakt. Dus 5 van de 5 pucks had zij geraakt. Dus ja, zij was de winnaar. Maar de jury had niet opgelet. Die had niks. Die was niet zo geïnteresseerd in die vrouwen. Dus die had het helemaal niet gezien. Maar wel een student uit het publiek. Die had het gefilmd. Die zette dat op Twitter. En vervolgens ging het helemaal los op Twitter. Want ja, met de hashtag PDekker. Want zij had gewoon recht op die 25.000 euro. Ja, terecht natuurlijk ook. Nou, hoe liep dit af? De NHL, de National Hockey League, liet niks van zich horen. Maar een bekend ijshockeysponsormerk wel. Die zeiden, we moeten vrouwen steunen in de sport. Belangrijk, zijn net zo belangrijk als mannen. Weet je, Brianna Dekker, jij krijgt van ons gewoon 25.000 euro. Nou, de stof, hè? En zo is het toch allemaal goed gekomen. Als Brianna Dekker op het ijs gaat, ik heb het even voor je opgezocht, dan speelt zij al heel graag haar favoriete liedje af. Het zijn er een aantal, maar deze is wel favoriet. Lean On van Major Lazer. Kan ze lekker hard op gaan. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember? All we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. Mijn uur is zo afgelopen, maar Stefan Komduur gaat je meenemen in het tweede uur van nacht. Dag, wat de daglicht niet verdragen kan. Stefan, waar ga je het over hebben? Ik ga een mysterie aan jou uitleggen. Mijn mysterie die afgelopen week is opgelost. Daar ben ik heel blij mee. Ga je zo meteen horen. En ik ga met Fleur van der Bijl in gesprek. Die is in contact gekomen met de man die haar 12-jarige zusje doodreed. Zo. En dat heeft haar heel erg geholpen in de verwerking van dat trauma. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. In uur 2 van Wat het daglicht niet verdragen kan met Stefan Komduur. Ik was Jonna ter Veer. Fijne nacht. Wat het daglicht niet verdragen kan. NPO Radio 1.